spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, drugi dzień marca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szczeciński sąd aresztował tymczasowo sprawcę wczorajszego wypadku w centrum miasta. Poszkodowanych w nim zostało 20 osób. Trzecia droga poprze Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy, ma jednak pewien warunek. Amerykanie zrzucili z powietrza pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. To pierwsza taka ich inicjatywa. Szczeciński sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego o spowodowanie wczorajszego wypadku w centrum miasta. Poszkodowanych w sumie zostało 20 osób. Wcześniej 33-latek usłyszał m.in. zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i ucieczki z miejsca wypadku, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. W dniu dzisiejszym został przesłuchany przez prokuratora, przyznał się do zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia, które będą podlegały weryfikacji na dalszym etapie śledztwa. Prokurator w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielił stanowisko prokuratora i zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Jak informowaliśmy wczoraj po godzinie 15 w centrum Szczecina samochód osobowy wjechał w grupę ludzi na przejściu dla pieszych. Tam rannych zostało 15 osób. Następnie sprawca, próbując uciec, zderzył się z kolejnymi samochodami. Trzecia droga rezygnuje z wystawienia swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Politycy tego ugrupowania zapowiedzieli, że poprą obecnego włodarza miasta Rafała Trzaskowskiego z KO. Chcą jednak, aby wiceprezydentem stolicy została Adriana Porowska. Liderzy trzeciej drogi, Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia, swoją decyzję tłumaczyli m.in. tym, że Rafał Trzaskowski ma bardzo silną pozycję w rankingach popularności w Warszawie. Prezydent stolicy zdążył już odpowiedzieć na propozycję. Po konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie pozytywnie odniósł się do kandydatury Adriany Porowskiej. Liczę na wsparcie, zresztą dzisiaj Szymon Hołownia to zapowiedział, na wsparcie dla mojej kandydatury. Ja oczywiście też będę wspierał wiceprezydentkę Adę Porowską, którą zaproponowała Trzecia Droga. Myślę, że będziemy to mogli w 100% potwierdzić w przyszłym tygodniu. Liderzy Trzeciej Drogi zapowiedzieli zarazem, że wystawią swoją listę kandydatów do Rady Warszawy. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia. Amerykańskie samoloty wojskowe zrzuciły do Strefy Gazy około 40 tysięcy posiłków w ramach pierwszej tury pomocy humanitarnej zatwierdzonej przez prezydenta Joe Bidena. Zrzutów dokonały 3 samoloty transportowe. Paczki z żywnością zostały zabezpieczone na paletach za pomocą siatki, a następnie wypuszczone z tyłu samolotu na spadochronie. Beldom zaznaczył, że będzie kontynuował akcję. Wiadomo, że zgodę na to wyraziły władze Izraela. Podobnych zrzutów dokonały wcześniej inne kraje jak Francja, Egipt czy Jordania. Tymczasem o sytuacji w Strefie Gazy kanclerz Niemiec rozmawiał dziś z papieżem. Olaf Scholz został po południu przyjęty na audiencji przez Franciszka. Rozmowa dotyczyła także wojny w Ukrainie. W komunikacie Watykanu po spotkaniu, które trwało 35 minut, podkreślono, że obie strony położyły szczególny nacisk na jak najszybsze położenie kresu walkom i dyplomatyczne rozwiązanie konfliktów. Podkreślono też znaczenie wiary chrześcijańskiej w społeczeństwie niemieckim. Kanclerz Scholz w wypowiedziach dla mediów ocenił, że była to ważna rozmowa o globalnych wyzwaniach. Obie strony wyraziły zaniepokojenie atakiem Rosji na Ukrainę i zagrożeniem utraty niepodległości przez ten kraj. Rozmawiano również o problemie masowej migracji. Franciszek i Olaf Scholz spotkali się przedtem tylko raz, na pogrzebie Benedykta XVI. Teraz niemiecki kanclerz przybył do Rzymu na zjazd europejskich partii socjalistycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Rano lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. Będzie za to ciepło, od 11 do 15 stopni, jedynie na północnym wschodzie wybrzeżu i w rejonach podgórskich, od 7 do 10. Autopromocja.

You know she loves to fame, yeah. I wanna break my baby, yeah. Oh, hold it down. Well, break it down now. Oh, break it down. Program Trzeci Polskiego Radia. Ambassadors i Renegades. 14,5 minuty po godzinie 18. Trzymaj z trójką, trójkowa audycja podróżnicza, w której teraz zabieram Państwa do Grabowa, miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski. Tam w okolicy, być może Państwo słyszeli, bo to się rozniosło po internetach, odkryto gigantyczny głaz narzutowy, ale dość nietypowy. Jest raczej pewne, że nie tylko natura uformowała jego ostateczny kształt. Jego powierzchnia wynosi ponad 12 metrów kwadratowych. No i teraz ten kamień będzie poddany badaniom. Są plany, żeby ogłosić go pomnikiem przyrody. Ale po kolei. Głaz został odkryty w czasie prac polowych. Ma płaską powierzchnię i mocno przycięte boki. Według szacunków waży kilkadziesiąt ton. Wstępne oględziny, którym głaz został poddany, wskazują, że został on przesunięty przez lądolud 10-11 tysięcy lat temu. No ale później kamień obrobić mogli ludzie. Głaz, który osiadł pod koniec pleistocenu, na pewno wyróżniał się w otoczeniu swoją wyjątkowością. No ale boki wyglądają zdecydowanie na obrobione ręką ludzką, bo inaczej nie wygląda to na naturalną strukturę. Gdy taki głaz narzutowy jest we wnętrzu lodowca, był we wnętrzu lodowca, no to podlegał dość dużemu naciskowi, deformował się, no ale zazwyczaj wychodziły z tego dość obłe kształty. Tutaj wygląda to inaczej. Dla ludności pradziejowej mógł stanowić miejsce szczególne. Są podejrzenia, że był to wielki kamienny ołtarz. Na razie kamień został wyczyszczony przez strażaków. 10 marca na miejsce przyjadą naukowcy i będą prowadzić badania. Chodzi o dokładną charakterystykę obiektu, jak również przygotowanie certyfikatu, który jest niezbędny do przygotowania uchwały o wpisie do pomnika przyrody. Badania głazu pozwolą ustalić wiek, pochodzenie, dokładny rodzaj skały. To są oczywiście wszystko tylko domysły co do tych kultowych czy religijnych przeznaczeń tego obiektu, tego głazu, tego kamienia. No ale być może się potwierdzi, że mógł służyć jako miejsce kultu. Stoję nad tobą i patrzę, ty umierasz. Byłam twoja, gdy z gwiazd na ziemię zeszłam. Czy jestem szczęśliwa, patrząc, jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą. Jestem tobą. Stoję nad tobą i sprawdzam, czy oddycham. Dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z trójką, trójkowa audycja podróżnicza, prawie 25 minut po godzinie 18. Jeśli są Państwo amatorami mocnych wrażeń, to mam pewną propozycję. Co by Państwo powiedzieli na most gondolowy, tak zwany transborder? Jest połączeniem mostu i kolejki linowej napędzanej siłą mięśni jadącego. Takie rozwiązanie transportowe, w których wózek zawieszony na ruchomym bloczku służy do przewozu przez przeszkodę albo ludzi, albo towarów, spotyka się w portach, czasem na budowach. No grunt, że przewiezie nas z jednego brzegu na drugi. Wystarczy wejść i ciągnąć za linę. Takich mostów na świecie jest czynnych w tej chwili 8, w tym 2 w Europie, na rzece Niers w Niemczech, on powstał w 2003 roku, na rzece Nysa Łużycka w Czechach, przeprawa Chrastała do tego drugiego mostu można dotrzeć z Dolnego Śląska. Jest niedaleko, blisko polsko-czeskiej granicy, koło czeskiego zamku Hammerstein. W 2010 roku powódź w libereckim kraju zniszczyła 4 mosty, uszkodziła kolejnych 12. No i zamiast odbudowywać kładkę koło Chrystawy na Nysie Łużyckiej, postanowiono sięgnąć po zapomniany tradycyjny system. Inspiracją tutaj dla czeskiego promu był jego niemiecki odpowiednik z Zagłębia Rury, o którym wspomniałem. On przewozi ludzi przez rzekę Niers w pobliżu Mönchengladbach. W przeciwieństwie do transbordera nad rzeką Niers, który jest w całości wykonany z metalu, w Czechach zbudowali go z okorowanych bali, czyli stworzyli przeprawę ekologiczną, bardziej spójną z leśnym otoczeniem. Przez rzekę przerzucono drewnianą belkę, pod którą podwieszono niewielką drewnianą platformę przypominającą klatkę. Wchodzi się do niej, ciągnie za linę, no i gondolka może pomieścić do 6 osób albo 2 z rowerami na przykład. Jest bezpłatna i czynna całą dobę i jest niewątpliwą atrakcją turystyczną. No a jak już przeprawimy się na drugą stronę, to tam czeka nas cała masa atrakcji, o których za chwilę. Go! Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męskie granie, orkiestra. Za 26 minut, godzina 19. Proszę Państwa, wracamy do naszej dzisiejszej atrakcji turystycznej dla ludzi o mocnych nerwach, do mostu gondolowego na Nysie Łużyckiej. Most znajduje się niedaleko Liberca. Można tu dotrzeć samochodem, pociągiem lub rowerem. No i być może jest to pomysł na jeszcze nie wakacyjną, ale już wiosenną wycieczkę rowerem do mostu gondolowego, jedynego w swoim rodzaju, o nim już Państwu chwilę temu opowiadałem. Trasa wycieczki Liberec, Chrastawa, Andelska Chora, Transborder, potem ten most i potem Machnin-Liberec. Z Liberca wyruszamy szlakiem rowerowym Odra Nysa numer 14. On prowadzi od Muzeum koło Dworca Kolejowego przez Andelską Chorę. Ścieżka zaprowadzi nas wprost pod ruiny zamku Hammerstein i mostu gondolowego. No i od niego potem pojedziemy już sobie dalej szlakiem rowerowym Odra Nysa numer 20. I w ten sposób możemy dotrzeć już gdziekolwiek nas oczy poniosą. Ale co możemy zwiedzić w okolicy tego mostu gondolowego? No przede wszystkim ruiny zamku Hammerstein. Do dnia dzisiejszego tam zachowały się co prawda tylko mury obwodowe o wysokości niecałych 2 metrów, ale są też szczątki 2 wież oraz mury budynku mieszkalnego. Ale wzdłuż szlaku znajduje się bardzo fajna, ciekawa ścieżka edukacyjna. W okolicy znajduje się też w Libercu zoo i ogród botaniczny, neorenesansowy ratusz, akwapark, Babylon Dino Park, Liberec oraz rzeźby Dawida Czernego. Te też możemy podziwiać w okolicy. Chrastawa, kolejne miasto nad Nysą Łużycką i tam są Szczególne domy przysłupowe. Można je podziwiać, bo to jest swego rodzaju dzieło sztuki. Jest też ratusz, jest również Muzeum Pożarnictwa. No ale ten most, most gondolowy, transborder na Nysie Łużyckiej. Ewidentnie coś dla ludzi o mocnych nerwach. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all, I want it. Program Trzeci Polskiego Radia. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny.

Niecały kwadrans dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, Polacy chętnie jeżdżą nad morze. Wcześniej w audycji omawialiśmy taki specjalny raport stworzony przez Instytut Badań Społecznych Polster. No, najczęściej wybierają Państwo popularne i duże miasta. Nadmorskie kurorty co roku pękają w szwach. Gdańsk, Kołobrzeg, Władysławowo, Mielno, Łeba. No i w tym roku będzie podobnie. No i potem są oczywiście narzekania na parawany, na tłok na plaży, na wodę. Tymczasem kawałek dalej jest pewna miejscowość, w której można spędzić wakacje kompletnie bez tłumów. Rzut beretem od Szczecina jest, można by powiedzieć, drugi Gdańsk. Tyle, że właśnie bez tłumów, bez parawanów na plaży, woda czysta jak łza, czego chcieć więcej. Prawdziwa perła turystyczna Bałtyku, Lubeka, miasto w północnych Niemczech, leżące nad Zatoką Lubecką, jedna z jego dzielnic, Travemünde, to znany ośrodek wypoczynkowy i port, który świadczy o tym, że kiedyś Lubeka była prawdziwą potęgą. W 1243 roku Lubeka zawarła przymierze handlowe z Hamburgiem i stała się potęgą, głównym portem Hanzy, czyli takiego średniowiecznego związku miast handlowych tej części Europy. Dziś Lubeka nie jest jakimś ogromnym, dużym miastem, ale za to ma mnóstwo zabytków. Do Lubeki można dojechać samochodem lub pociągiem ze Szczecina. Lubeka jest nazywana miastem siedmiu wież. Wszystko przez lubeckie Stare Miasto, które w 1987 roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o charakterystyczną panoramę miasta, a dokładniej te siedem wież, pięciu gotyckich kościołów Lubeki, świętego Jakuba Mariackiego, świętego Piotra, świętego Idziego oraz katedry. Siedem wież tworzy taką bardzo charakterystyczną panoramę, charakterystyczny skyline. Uwagę zwraca też Brama Holsztyńska, warto ją odwiedzić. Ratusz też można sobie obejrzeć, no i spichlerze solne. Oprócz tego wszystkiego Lubeka słynie z produkcji marcepanu, więc gdy udadzą się Państwo do Peneminde, oczom Waszym ukaże się piękna, szeroka i zadbana plaża. Żeby z niej skorzystać, trzeba jednak uiścić opłatę. No cóż, nie same plusy tworzą życie, ale chodzi o to, aby minusy plusów nam nie przesłaniały. Yeah.